अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुनीर अहमद है, मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ प्रैक्टिसिंग। फैज भाई, आपने जो आज काफ़ी इन्फॉर्मेटिव टॉक दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जैसे भी अब साइंस काफ़ी इवॉल्व हो रही है, काफ़ी टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं और औलाद की ख्वाहिश है कितनी शदीद और वो है कि उसमें कभी कभी हमसे ये हो सकता है, मतलब शरी है या नहीं इसको देखना भी ज़रूरी है। तो मैं आपसे कुछ चीज़ों में क्लेरिफिकेशन चाहूँगा। ये जो नए मेथड्स आ रहे हैं उसमें एक तो है स्पर्म बैंक, जैसा ब्लड बैंक है उसी टाइप आजकल एक स्पर्म बैंक भी आ रही है कि जिसमें मतलब एक स्पर्म कलेक्ट किया जाता है नंबर ऑफ डोनर से और वो यूज किया जाता है मतलब विलादत के लिए। सेकंड है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी जो बोलते हैं, जिसमें कि स्पर्म और ओवम हस्बैंड और वाइफ का ही होता है लेकिन फर्टिलाइजेशन इज डन आउटसाइड द बॉडी। जिसको एक एक उसको लेता हूँ, हाँ आपने जो उसी तरतीब में रहते हैं चले। भाई ने एक अच्छा सवाल किया कि आजकल चूंकि जदीद टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होता है तो एक जैसा ब्लड बैंक होता था, एक नई चीज है कि स्पर्म बैंक होता है। स्पर्म बैंक में होता ये कि लोग अपना स्पर्म देते हैं, एक डोनर होता है, फिर अगर किसी को औलाद ना हो सकती है तो वो वहां जाकर वो करता है और उससे मखसूस जो कैरेक्टर सिफत वो सब लिखा होता है उससे लेकर वो देता है। तो क्या स्पर्म बैंक से लेकर विलादत के लिए इस्तेमाल करना दूसरे, तो शरीयतन स्पर्म बैंक से लेकर विलादत के लिए इस्तेमाल करना ये हराम है। याद रखिए, शरीयतन स्पर्म बैंक से या डोनर किसी से स्पर्म लेकर अगर किसी को कुदरती तौर से ना हो तो किसी और का स्पर्म नहीं लिया जा सकता, इसलिए कि शरीयत में खानदान बड़ा अहमियत रखता है, कौन से नसब से इंसान आ रहा है। और चूंकि जिना में नसब बदल जाता है इसलिए जिना की सजा इतनी सख्त है। तो स्पर्म भी तो वही कर रहा है, एक किस्म का वो एक किस्म का जिना ही है कि आदमी ना होते हुए उसका लिया जाता है। स्पर्म बैंक का उस तरह का यूज वो दुरुस्त नहीं है। ठीक जी, दूसरा आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दूसरा था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें होता ही है कि मर्द का ही जो है स्पर्म लिया जाता है, मनी औरत का अंडा होता है, लेकिन चूंकि जिसमें किसी नुक्स के वजह से वो अंदर नहीं मिल सकता, उसे बाहर आलात के जरिए मिलाकर वापस जिसमें डाला जाता है औरत के, तो ये तरीका जायज है। इसलिए कि इसमें औरत से और वही मर्द मतलब बीवी और शौहर से ही लिया जाता है, दोनों का होता है, उसको बाहर निकाल कर किया जाता है और उसको फिर जो है औरत में वापस डाल दिया जाता है तैयार होने के बाद, ताकि वो फिर जो है आगे बढ़ना शुरू हो। इसलिए कि कुछ लोगों को बीमारी और मर्ज होता है या जिस्म साथ नहीं देता, औलाद वजूद में आने से इब्तदाई दौर में जाया हो जाती है, तो लिहाजा उसके लिए तरकीब है कि बाहर। लेकिन इसमें इस चीज के लिए बहुत जरूरी है कि आप जिन लोगों से ये करवा रहे हैं आपको उन पर एतमाद हो, वरना ऐसे केसेस सामने आए हैं कि लोगों ने अपना दवाखाना चले बोलकर उस औरत का जो शौहर था उसके स्पर्म काम के नहीं थे तो दूसरों के लगा दिए और उसमें डाल दिया, औलाद पैदा होगी बता दिए, बाद में DNA टेस्टिंग पता चला इसका बाप कोई और है। तो इस मामले में ये एहतियात जरूरी है, किस लैब पे आप एतमाद कर रहे हैं, कौन लोग उसको चला रहे हैं, क्या इन पर एतमाद किया जा सकता है, इतने एक बहुत अहम मसला है। तो अगर ऐसा होता है और एक ही उस बीवी और इस शौहर का इसका अंडा और इसका स्पर्म लिया जाता है मनी से और मिलाकर बाहर अंदर वापस डाला जाता है, तो इंशाल्लाह इसमें कोई खबात और हर्ज नहीं है। जी सर, एक और पॉइंट है सरोगसी, एक नया यह है सरोगेट मदर, जिसमें कि जैसा बोल सकते हैं कि यूटेरस किराए पे लिया जाता है और वो किया जाता है, तो उसका भी क्या रूलिंग है अपने? भाई ने एक अच्छा सवाल किया कि सरोगेसी जो होता है इसमें होता यह है कि एक औरत के अंदर मतलब एक औरत और एक मर्द होता है, लेकिन उस औरत में वो ताकत नहीं होती उस बीवी में कि उस बच्चे को पाल सके, तो उसको जिस्म से बाहर निकाल कर बनाकर दूसरी औरत के बच्चेदानी यूटरस में डाला जाता है। तो माँ बाप अलग होते हैं लेकिन बच्चा किसी और के पेट में परवरिश पाता है, इसको सरोगेसी बोलते हैं, और ऐसी औरतें जो करती है उसको सरोगेट मदर्स बोलते हैं। ठीक है, तो भाई ने सवाल किया क्या सरोगेसी दुरुस्त है, तो शरीयत उन्होंने कहा सरोगेसी हराम है। अगर बाहर निकाल कर अंदर मिलाकर वापस औरत के बीवी के ही जिस्म में डाला जाए वो मामला, तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर वैसा करके किसी और, चूंकि जब किसी और के पेट में डाला जाएगा तो जो खून रवा होता है जाहिर सी बात है वो भी सिफत रखता है, वो किसी औरत का होगा, तो उलमा ने कहा ये हराम है, सरोगेसी हराम है शरीयत में। उसके बरक्स अगर वो IVO जो आपने कहा इंटर जो फर्टिलाइजेशन का होता है जो अंदर नहीं हो पाता तो वो बहरहाल दुरुस्त है, लेकिन सरोगेसी और स्पर्म बैंक ये दोनों का बहरहाल शरीयत में मौजूद नहीं, इसका इस्तेमाल करना हराम है। जी।